Başımı kimselere ama sana yerle bir oldum. Giderim uzaklaşırım her zaman ilk kez dönüp durdum. Ağladığım içime attım her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. Korkum unutmadım nedeni hiçbir aşka sığamadıysam saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınları hep başımı alıp gittiğim yan sevdalarım söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım en acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. Her şeyi biriktirdim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum. Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam yönsüzüm sensiz sebebi bir yere konamadıysam hiçbir aşka sığamadıysam saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların hep başımı alıp gittiğimden ziyan İçime içime anlatırım en acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım. Zamanlar içimde yangınların hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım en acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.